शिवाय को वहां देखकर अनिरुद्ध को अच्छा लगा। वहीं शिवांगी तो एकदम से उछल गई और बोली, पापा आप इतनी लेट क्यों आए? मैंने आपसे जल्दी आने के लिए कहा था। आपको पता है मैं नहीं होती तो इंस्पेक्टर मेरे अनिरुद्ध को मार देता, और अगर मेरे अनिरुद्ध को कुछ हो जाता ना फिर मैं आपको छोड़ती नहीं। शिवाय बोला, आ गया ना, इससे पूछ किसकी वजह से लेट हुआ हूं। इतना कहकर उसने सारी बात दिव्यांश पर डाल दी। शिवांगी ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, गाड़ी खराब हो गई थी। शिवांगी ने फिर से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, झूठ बोल रहा है। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, तू पागल है क्या? इस सिचुएशन में भी मजाक? शिवाय ने कहा, हां तो मेरे लिए कमेंट मायने रखते हैं, सिचुएशन नहीं। अब बता इसे हम लेट क्यों हैं? दिव्यांश गुस्से में शिवाय को देख रहा था तो शिवाय ने शिवांगी से कहा, तेरे पापा पॉटी कर रहे थे। दिव्यांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवाय ने आगे कहा, कल रात से पेट खराब है, मैंने दवाई भी दिलवाई लेकिन इतने बड़े शरीर में दवाई कहां ही आराम करेगी। शिवांगी को हंसी आ गई, वो बोली, अच्छा ठीक है, अब भी गलत वक्त पर नहीं आए, इनसे कहो मेरे अनिरुद्ध से माफी मांगे। शिवाय ने गर्दन घुमाकर इंस्पेक्टर को देखकर कहा, चलो हुक्म की तालीम की जाए, क्या कहा आपने मेरे बेटे को? चलो जो भी कहा आप इससे माफी मांग लो। अनिरुद्ध हैरानी से सबको देख रहा था, उसे एक सेकंड के लिए लगा कि वो सपना देख रहा है। जैसे वो सुबह उठा, फिर वो गार्डन में गया, वहां जाकर उसने एक्सरसाइज की, फिर वो चाय बनाकर मिस्टर नायडू के कमरे में आया, मिस्टर नायडू के सीने से खून आ रहा था, फिर अचानक से वो बेहोश हो गया, उसके सामने इंस्पेक्टर आ गए, और अब शिवांगी और शिवाय अनिरुद्ध का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो अभी हैरानी से सबको देख रहा था। इतने में इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, हम आपके बाप के नौकर नहीं है, इसने खून किया है, इसे हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। शिवाय बोला, अगर तुम किसी के बाप के नौकर नहीं हो तो बेटा बाप का नौकर मैं भी नहीं हूँ। तुमने गलती की है, तुम इससे माफी मांगोगे, और अगर तुमने इससे माफी नहीं मांगी तो तुम अभी मेरे हाथ से पिटोगे। एक और बात, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। इतना कहकर उसने दिव्यांश की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, दिव्यांश ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखकर कहा, तुम्हारा फौत नहीं मांग रहा हूं, और ना ही मुझे तुम में इंटरेस्ट है, और ना ही मैं उस टाइप का हूँ। भगवान की दुआ से मेरे घर में बहुत खूबसूरत बीवी है, दृष्टि से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी, पेपर्स मांग रहा हूँ बेल के। दिव्यांश बोला, ओहो अच्छा, मुझे लगा मुझसे हेलो कर रहा है। वो क्या है ना, इतनी मीटिंग करते हैं कि हर किसी से हेलो ही करते रहते हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है। इतना कहकर उसने अपने कोट की जेब में से पेपर्स निकालकर इंस्पेक्टर की तरफ पढ़ाते हुए कहा, ये लो इसे पढ़ो, हमारे बच्चे को इस केस से अलग करो और माफी मांगो, वरना ये हमारी बच्ची हमें जीने नहीं देगी। इंस्पेक्टर हैरानी से उन पेपर्स को देख रहा था, उसे यकीन नहीं था कि आज ही खून हुआ और आज ही बेल हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन इंस्पेक्टर को इतना तो समझ आ गया था कि जो उसके सामने खड़े हैं वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वरना इतनी जल्दी बेल के पेपर रेडी करवाना नामुमकिन है। इंस्पेक्टर कर भी क्या सकता था, उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, पेपर्स आपको यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में सबमिट कराने होंगे। इंस्पेक्टर ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश अपनी कोट की बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, हाँ क्या कह रहा है तू? इंस्पेक्टर को समझते देर नहीं लगी कि आदमी उसे मार सकता है, इसीलिए वो एक कदम पीछे हटकर बोला, देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ। दिव्यांश बोला, हम भी प्रोटोकॉल ही फॉलो करेंगे, क्या कह रहा था तू, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? इतना कहकर वो इंस्पेक्टर की तरफ एक कदम बढ़ा और बोला, पेपर्स जेब में रख और अपनी टीम को लेकर निकल, और जाते जाते इसे सॉरी बोल के जा, क्योंकि हमारी बच्ची परेशान रहे, मुंह बनाए, हम दोनों को पसंद नहीं, चलो जल्दी से सॉरी बोलो और निकलो। इंस्पेक्टर हैरानी से उन्हें देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में उन लोगों ने बेल के पेपर्स अरेंज कर लिए, लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक बार अनिरुद्ध को देखा और डंडा दिखाते हुए कहा, तुम्हें बाद में देखूंगा, ये मत समझना कि तुम खून करके बच जाओगे। और तभी शिवाय बोला, और तुम भी ये मत समझना कि मेरे बेटे को धमका कर तुम भी बच जाओगे। इंस्पेक्टर ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, तेरे जैसे इंस्पेक्टर को मैंने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, समझ आई? यकीन नहीं आता तो मेरा रिकॉर्ड निकलवा ले, अगर तू सही है तो अनिरुद्ध को मैं तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा, और अगर तू गलत हुआ तो तेरी जान तो जाएगी जाएगी, समझा? इसीलिए इस केस से हाथ पीछे ले ले। इतना कहकर उसने उंगली दिखाकर इंस्पेक्टर को जाने के लिए कहा, लेकिन इंस्पेक्टर वो तो गुस्से में शिवाय को देख रहा था। फिर वो वहां से जाने लगा और तभी शिवांगी बोली, इसने सॉरी नहीं बोला। इंस्पेक्टर ने पलटकर शिवांगी को गुस्से में देखा तो शिवाय ने कहा, कोई बात नहीं, सॉरी तो हम इससे भुलवा लेंगे, एक बार नहीं कई बार बोलेगा। इंस्पेक्टर गुस्से में वहां से चला गया। जब वो अनाथ आश्रम से बाहर आया तो सबसे पहले उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया और बोला, रेड्डी सब गड़बड़ हो गई, सारा प्लान चौपट हो गया। राजस्थान का कोई बिजनेसमैन है शिवाय रघुवंशी, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई। अब क्या करना है? दूसरी तरफ से आवाज आई, इतना सॉलिड प्लान था कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अब कहाँ हो? इंस्पेक्टर बोला, मैं उस लड़के को गिरफ्तार ही नहीं कर पाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझसे आकर मिलो, देखते हैं क्या करना है। इंस्पेक्टर ने फोन कट किया, आंखों पर चश्मा चढ़ाया, अपनी टीम को वहां से चलने का इशारा किया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अनिरुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम ठीक हो? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, मिस्टर नायडू कहाँ है? वो जिंदा थे? शिवाय और दिव्यांश एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। शिवाय वहीं खड़ा रहा और दिव्यांश जल्दी से अपना फोन निकालकर कमरे से चला गया। शिवाय बोला, तुम यकीन से कह सकते हो कि मिस्टर नायडू जिंदा थे? अनिरुद्ध बोला, हाँ, जब मैं कमरे में आया तो कमरे में अंधेरा था, जब मैंने लाइट जलाई तो मिस्टर नायडू अपनी चेयर पर थे और उनके सीने से खून निकल रहा था, तो मुझे अच्छे से याद है मैंने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़कर नब्ज चेक की थी और उनकी नब्ज चल रही थी। इतना कहकर उसने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अनिरुद्ध ने कहा, मैं करीब 6:30 के आसपास कमरे में आया था और जब मेरी आंख खुली तो 7:30 बज रहे थे। 1 घंटे में क्या उनकी मौत हो सकती है? शिवाय हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहा था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश कमरे में वापस आया और बोला, अनिरुद्ध को साथ लेकर चलते हैं। इतना कहकर उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और बोला, चलो। शिवांगी तो दिव्यांश के साथ जाने लगी। शिवांगी ने भी अनिरुद्ध को चलने के लिए कहा तो अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिला दी और जैसे उसने नामे गर्दन हिलाई शिवाय बोला, अनिरुद्ध तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ रहोगे? वो इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर दिव्यांश और शिवांगी जो कि लगभग कमरे के बाहर आ चुके थे वो रुक गए। वो वापस से कमरे के अंदर गए। दिव्यांश बोला, देखो अनिरुद्ध, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन हम तुम्हारी फैमिली ही है और अब जब तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई हो तो तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, चलो हमारे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मिस्टर नायडू के अनाथ आश्रम को ऐसे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप नहीं जानते आसपास के कितने ही बिजनेस टाइकून इस जमीन को हड़पने के लिए मिस्टर नायडू से नफरत करते हैं, अगर ऐसे में मैं भी चला जाऊंगा तो इस अनाथ आश्रम को खाली कराने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जरा जरा से मासूम बच्चे बेघर हो जाएंगे। इतना कहकर उसने हाथ जोड़े और बोला, मुझे नहीं पता आप मेरी फैमिली हो या नहीं, लेकिन मैं अनाथ आश्रम को छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। शिवाय और दिव्यांश दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दिव्यांश ने कहा, डैनी को पता चल गया ना, सोले तुझे जॉन से मार देगा। शिवाय बोला, डैनी को बताएगा कौन? तभी शिवांगी ने अपने सिर को खुजाया, दिव्यांश के पीछे चली गई और अपनी छोटी सी मुंडी को निकालकर शिवाय को देखकर बोली, पापा वो मैंने बता दिया। ये सुनकर शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही पल वो बेहोश हो गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सब हैरानी से शिवाय को देख रहे थे। वहीं दिव्यांश ने शिवांगी को पलटकर देखा और बोला, तू क्या करती है यार, तुझे कैसे समझाऊं, क्या किया तूने? इतना कहकर वो जल्दी से शिवाय के पास आया और उसके सीने को रब करता हुआ बोला, ओ शिवाय उठना, शिवाय उठ, शिवाय अबे उठ, मैं हूं ना तेरे साथ, डैनी को संभाल लूंगा, अबे तुझे हार्ट अटैक आया या वैसे ही बेहोश हो गया, शिवाय उठ जा। दिव्यांश ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने अपनी आंखें खोली और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, पक्का तू डैनी को संभाल लेगा? दिव्यांश ने गुस्से में एक पंच शिवाय के सीने पर मारा और शिवाय की आह निकल गई। शिवाय ने फिर शिवांगी को देखा तो शिवांगी ने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़कर कहा, पहले मैंने आपको कॉल किया, आपने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने दिव्यांश पापा को कॉल किया, इन्होंने भी कॉल नहीं उठाया, मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, मुझे लगा मेरे अनिरुद्ध को पुलिस ले जाएगी, इसलिए मैंने डैनी पापा को कॉल कर दिया। दिव्यांश बोला, शिवाय यार तू उठ, जो हुआ सो हुआ, इसे पुलिस से बचाना आसान है लेकिन डैनी से हमें कौन बचाएगा। शिवाय जल्दी से उठा और अनिरुद्ध को देखकर हाथ जोड़कर बोला, तेरे पापा आने वाले हैं, प्लीज चल। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, मैं नहीं जाऊंगा। अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था कि कुछ गाड़ियों की आवाज आने लगी। अनिरुद्ध ने विंडो से देखा तो अनाथ आश्रम के गार्डन में 4-5 SUV आकर रुकी। अनिरुद्ध ने आंखें छोटी कर ली, उसे नहीं पता था वो लोग कौन थे, ना ही अनिरुद्ध को इन सबका अंदाजा था, वो तो अपने स्वभाव की तरह अपने काम से काम रखता था। उसकी जिंदगी में अगर थोड़ी सी किसी ने हलचल मचाई थी या कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में कोई भूकंप लेकर आया था तो वो थी शिवांगी। उसके अलावा तो उसकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। लेकिन उन लोगों को देखकर अनिरुद्ध हैरान हो गया। उसने अपनी बाजू फोल्ड की और जल्दी जल्दी कमरे से निकल गया। उसके जाते शिवाय और दिव्यांश एक दूसरे को देखकर बोले, यार हमारी लाइफ कैसी है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। इतना कहकर वो दोनों भाई शिवांगी को लेकर अनिरुद्ध के पीछे पीछे चले गए। वहीं अनिरुद्ध अनाथ आश्रम के गार्डन में खड़ा हुआ था और तभी गाड़ी में से एक आदमी बाहर आया। वो आदमी 6 फुट का था, अट्टा कट्टा था, उसके गले में सोने की चेन थी। देखकर ही पता चल रहा था कि वो साउथ इंडियन है। उसने रेड कलर की कमीज और व्हाइट कलर की धोती पहनी हुई थी। अनिरुद्ध उसे देखता ही रहा। वो आदमी आकर अनिरुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, 3 दिन है तुम्हारे पास, अनाथ आश्रम खाली करो। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बोला, अनाथ आश्रम खाली करूं? लेकिन क्यों? ये तो मिस्टर नायडू की जगह है। वो आदमी बोला, तुम्हारे मिस्टर नायडू ने ये जमीन मुझे 3 दिन पहले बेच दी है, अब तुम्हें यकीन नहीं आएगा, रुको तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से एक पेपर निकाला और अनिरुद्ध की ओर बढ़ा दिया। अनिरुद्ध ने वो पेपर लिया और उसे खोलकर देखा तो उस पेपर में जो लिखा था वो सच था। 3 दिन पहले मिस्टर नायडू ने अपनी जमीन रेड्डी नाम के एक आदमी को बेच दी थी। अनिरुद्ध बोला, तो आप रेड्डी हैं? क्या रेड्डी जमीन हड़प लेगा या रघुवंशी ब्रदर्स अपना स्वैग दिखाएंगे?